day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. And nobody seems to like him. They can tell what he wants to do, and he never shows his feelings. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning een geweldige antieke aan het begin van de show. Een antieke van de Beatles. Full on the Hill. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Een hele mooie avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Als je denkt bij jezelf, hé, ik had Bert de Wolf verwacht. Maar Bert is nog even met vakantie. Hij is volgende week dinsdag weer terug. Dus je moet het even met mij doen. Het is niet anders. Heb ik net zoals Bert altijd doet op deze donderdagavond een mooie muziek voor je meegenomen om je oren te strelen. En een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over jazz in Saarloos. Dat is dit weekend. Het staat weer bomvol van de prachtige bands en artiesten. Ja, die hun beste beetje voorzetten om weer een prachtig jazz gebeuren neer te zetten. Jeroen van Gent die gaat verslag doen van een optreden van Judy Karate. Hij heeft haar ontmoet en zij is een regionale zangeres, singer-songwriter of songdichter zoals ze zelf zegt. En we horen straks haar prestaties. En we gaan het hebben over de burn-out poli. Nou ja, je zou denken, na al deze relaxed onderwerpen zou je dat niet nodig moeten hebben. Maar het komt toch te vaak voor. En je hoort het straks allemaal in deze aflevering van De Late Avond. You got a famous last name, but you're not to blame. Well, baby, I see you for who you are. One time apple queen, and one time tramp, and an old time movie star. Shell picker of the pickiest kind, but you always find the ones to keep. And in a need to stand in my own shoes. And from over here, I can see you cry. Don't even try to pretend. He's hurt you so many times, baby, don't go back again. Like a child, you forget, but I remember everything. Every sting, stay the same as we've always been, through the fat and the thin, until the end, until the end. Oh, Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Time waits for nobody. Time waits for nobody. We all must plan our hopes together, or we'll have no more future at all. Dumb and blind, I know that sounds unkind, but it seems to me we've not listened to or spoken about it at all. The fact that time is running out for us all. Time waits for nobody. Because so eigenlijk best wel een beetje gek, dit nummer van Freddie Mercury. Want laten we eerlijk zijn, hij is al lang geleden overleden. En dat er nu opeens een nieuwe single van hem uitkomt, vind ik wel een beetje apart. Maar ja, het is wel een lekker nummer. You're the time waits for no one. Komende zaterdag en zondag is het weer zover. Jazz in Charlo's. Jawel, voor de 14e keer. Een muziekspectakel van je welste in de aanloop van het North Sea Jazz Festival. Ik ga daarover praten met Arjan van Nes. Hij is voorzitter van de stichting Blommenfestijn. Zij organiseren het festival. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat is dat eigenlijk, Jazz Charlo's? Jazz in Charlo's is een evenement wat 14 jaar geleden is begonnen. Om Rotterdam warm te laten lopen voor jazz. En zo zijn wij 14 jaar geleden heel kleinschalig met een jazz evenementje begonnen. Ja, en wat gaat er gebeuren komend weekend? Komend weekend hebben we een prachtig programma. Traditioneel beginnen we op de zaterdagavond. Nou, bijna altijd hebben we dan een hele grote big band. Dus de Q Big Band uit Delft. En die spelen ook onder de noemer van de Crooner Swing Show. En die hebben altijd gastvocalisten. En dit jaar hebben ze als gastvocalisten Anita Simons en de bekende Glenda Peters. En die doen een 2,5 uur durende show op de zaterdagavond in een buitenpodium. En ja, afgelopen zaterdag was ik bij een ander evenement. En daar zag ik een zangeresje op het podium staan. Nou, ik kreeg de kippenvel van. Nou, die ben ik naartoe gelopen. En die heb ik zover gekregen om in de pauze op zaterdagavond een half uurtje live optreden te doen. Ik denk dat de mensen heel verrast zullen zijn wat er dan op het podium staat. Zo beginnen we de zaterdagavond en dat is van 8 tot 10:30. Er is meer te doen dan ook, zondag ook nog? Ja, om zondag beginnen we om 1 uur met wat achtergrondmuziek. Nou, en dan hebben we 3 grote optredens en ook weer een interval tijdens de pauzes. En om 2:30 begint de Big Fun Band uit Overschie. Die openen op de zondag het evenement. Ruim een uur ook geweldige muziek met een 20-tal muzikanten. En die hebben van zichzelf ook eigen vocalisten die erbij zingen. Dan hebben we om een pauze en dan treedt Sandy Struijs op. Een 20 minuten wat jazzmuziek live zingen. Dan hebben we om 3 uur de Crooner Swing Show. Die doet een tribute voor Wim Koopmans. Nou, Wim Koopmans was natuurlijk de eerste en eigenlijk enige echte jazzzanger van Rotterdam. Die is helaas te vroeg overleden. En Mark die heeft dat allemaal wel meegemaakt, want die zingt al 30 jaar. Die is ook begonnen als jazzzanger. Maar ja, nu en toen de tijd ook was je als jazzzanger, kon je niet je brood echt verdienen. Dus toen is hij op de populaire, en daar zingt hij nu al 30 jaar in zijn populaire programma doet hij. Alleen met een big band en jazz, dat raakt hem heel diep. Daar verwacht ik een heleboel van. Dat concert is bijna 1,5 uur en dat begint om 3 uur 's middags. Nou, dan na dat concert komt Sandy Struijs weer, een 20 minuten. En dan sluiten we om 5 uur af met Crescent Groove. Dat is een mengeling van soul, reggae, funk. Echt een Rotterdamse band die echt van alles spelen. Met natuurlijk een klank naar jazz. Ze hebben speciaal voor die zondag een extra blazerssectie ingehuurd. Om het volume met 8, 9 muzikanten op dat podium nog meer kracht bij te zetten. En zelf hebben ze gezegd, wij zorgen tot op het einde iedereen mee gaat swingen. Dus dat belooft wel wat. Ik hoor een hele mooie line-up. Dat betekent dat er een behoorlijke inkomstprijs wordt gevraagd, zeker? Nou, dat is niet zo. Wij doen het al 14 jaar gratis toegankelijk. We willen dat jazz juist openstellen voor iedereen. Tot gewoon de muziekliefhebbers gewoon lekker gezellig ontspannen kunnen komen kijken. En we zijn gelukkig door een grote inspanning van het vinden van sponsors en subsidie. Tot we dit evenement gratis kunnen aanbieden. Goed. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over Jazz in Charlo's? Jazz diverse zalen kunnen ze vinden op de site van Stichting Blommesteyn. Stichting Blommesteyn is de organisator samen met mij. En die hebben een website en dat is www.stichtingblommesteyn.nl. En dan kan je / Jazz in Charles en dan kom je op de Jazz in Charles. Ik heb het vandaag nog geprobeerd gewoon Jazz in Charles te googlen en dan kom je er ook. U heeft ook een Facebookpagina? We hebben ook een Facebookpagina van Stichting Blommesteyn. Dus daar kunnen ze ook alles op vinden. Arjan van Nes, voorzitter van Stichting Blommesteyn, organisator van Jazz in Charles. Hartelijk dank. Oké, dankjewel. En iedereen die het aanstaande weekend wil komen, van harte welkom. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. All I want is a room somewhere

Een zwoele zomer kan niet zonder Tracy Caledo. Hier in de late avond. Je hoorde van haar Summer. Een nummer van vorig jaar alweer. Goed. Was het slechts een midzomernachtdroom of toch realiteit? Singer, songdichter Judy Karati trad onlangs op in de Rotterdamse Salon. Een historisch pand direct gelegen aan de Rotte, waar de stad haar naam aan ontleent. En Jeroen van Gent, die was erbij. We zijn aan de rechter Rottekade in Rotterdam. In een twee historische panden. Eigenlijk ja, zo twee vreemde eenden in de buit. Want voor de rest is alles nieuwbouw. En ik zit hier met Judy Karati. Je gaat zo optreden geven. En dan moet ik maar eens vragen, wat ga je doen? Nou ja, ik ben Judy Karati. Een singer-songdichter. Dus ik ga liedjes en gedichten combineren. En soms is een gedicht dan een inleiding op het liedje. En ja, vormt het eigenlijk één geheel. En is toch ook een afwisselend iets. Dus ja, ik hoop dat iedereen daarvan gaat genieten. Het is een hele mooie locatie, dus ik denk dat dat bijna al niet kan missen. Het heeft al iets dichterlijks. En sowieso ook nog eens midzomeravond. Oh ja. Dus dat is een hele mooie combinatie, denk ik. En wat is het voor muziek? Wat is het voor stijl? Het is erg romantisch. Het is niet... hier hebben ze het onder soft listening gerangschikt. Ik vind dat zelf niet helemaal. Maar het is wel zo dat mensen vaak heel rustig worden van mijn stem. En ja, wat ik dan ook zing, ook al zing ik diepe ellende. Want ik heb soms best wel liedjes waar het niet al te vrolijk is. En ook wel een tikje melancholisch. Maar mensen worden daar toch heel rustig van. En kunnen daar ook een beetje in wegzakken, in wegdromen. Lekker wegzakken en wegdromen met Judy Karati. Dat moet het zijn. Zoiets. Met een aantal mensen een heel intiem niet concert. Niet in slaap vallen. Niet in slaap vallen, niet maar goed. Bedoeling. Ja. We gaan luisteren, Ik ben heel benieuwd. Dankjewel. Zet hem op. Ja, dankjewel. He dicho que cantabas en el viento, como los pinos, como los mástiles, como ellos, eres alta y taciturna y entristeces de pronto, como un viaje. Ik heb je gezegd dat ik de wind hoorde zingen in de pijnbomen. die lijken op hoge masten. Zoals zij ben jij, zwijgzaam, nors en plotseling bedroefd, zoals een reis. Sounds of the City. I know you stayed awake last night. I know you stayed awake. And I was frightened in the morning light that you'd be gone away with the sounds of the morning. You'd be gone away. Now, walking in this stupid city, I couldn't find your eyes. I couldn't find your footsteps. I only heard your lies in the sounds of the city. I only heard your lies in the sounds of the city. I only heard your lies. Pass me by, all busy with their lives, all seem to be going somewhere. They just want to arrive before the sounds of the city will take them to the night. Before the sounds of the city will take them to disappearing night. I won't find you, but that's okay. I see things in a different light, and I will follow the sounds of the city, but they just seem to fade away in the early optreden. Is dat nog anders dan wat u eerder gehoord hebt? Het is een bijzondere locatie. Ja, dat is zeker. Het is een hele mooie locatie. En het is een heel ander optreden. En heel anders in een zaal. Veel kleiner, veel mooier, veel meer bij elkaar. Dus het is voor mij heel mooi. Wat u ervan vond. Ik weet niet wie er zin in heeft. Geweldig. Ik heb Judy al wel veel langer gehoord. Ja. Toen ze net begon met zingen. Maar ik zei ook net tegen de, je bent zo gegroeid. Ze is zoveel zekerder en vooral rustiger geworden in de stem. En dat vertaalt zich meteen in, komt het mooier over allemaal. Dus ja, ik heb erg van genoten vanavond. Alles is voorgoed gedaan. Als jij er klaar voor bent. Ik heb aan je zijde gestaan. Mijn God, ik heb je graag gekend. Ik blijf nu hier, jij gaat naar daar. En daar is niet zo ver van hier. We spreken af, ik weet niet waar, en daar ontmoeten we elkaar. Zonder jou tikt de klok even.

De Sound of Music natuurlijk. Edelweiss, The Captain en Maria and the Children. Ja, zo heet dat dan. Geweldig. En ik kan alweer niet wachten op kerstmis, want dan wordt deze film natuurlijk weer uitgezonden via de diverse kanalen. En voor hoorde je trouwens hier in de late avond Clouseau en Afscheid van een Vriend. Plan. Zeker. Eros Ramazzotti. Zou het iets met een relatie te maken hebben? Met liefdesverdriet? Met sluimerende liefde? Ja, ik versta geen Italiaans, dus ja, dan schiet het natuurlijk niet op. Wel lekker. Tijd voor een gesprek weer in de show. We gaan het hebben over een burn-out poli. Nou, de vierde alweer voor deze dame waarmee Herman de Bruin in gesprek gaat. Wij gaan praten over een burn-out poli. En wat een burn-out poli is, ga ik vragen aan Barbara Kok. Ze is in de studio. Welkom, Barbara. Dank je. Zeg gewoon, Barbara, vind je dat goed? Zeker. Oké. Je bent eigenaar van de burn-out poli. Wat is een burn-out poli? Nou, misschien moeten we eerst zeggen wat een burn-out nou precies is. Want er worden heel veel verschillende dingen bij ondergebracht. Hè? Ja. Nou, burn-out, dat is toch de uiteindelijke fysieke instorting van iemand die al een redelijke tijd mentale stress heeft ervaren. Mm-hmm. Dus mentale stress is iets wat je niet helemaal door hebt. Dat gaat toch wel jaren door. Dat wordt chronische stress op een gegeven moment. Zeker als er te weinig rust en stilte tussendoor is. Ja. En op een gegeven moment zijn mensen dan fysiek uitgeput. En daar is het echt burn-out. Dat is iets meer dan overspannen. Nou heb je een vierde poli geopend. Gaan we dus doen. Ga in je Utrecht. Doen, binnenkort. Ja. We dus hebben dat betekent drie. Dat er nog heel veel werk is en dat je nog niet klaar bent. Nee, ja, als je kijkt naar 1,4 miljoen mensen in Nederland. Die kan je helemaal niet behandelen. Nee, die kan ik niet behandelen. Is het niet beter om dan bij de werkgever te beginnen en die met de verschijnselen in aanraking brengt? Zeker. Zeker. Het is super interessant om werkgevers, leidinggevende, managers te scholen in het signaleren van stress en burn-out. Dus dat is wat we heel veel doen. We geven trainingen, workshops. Vooral om dat signaleren van stress op de werkvloer te leren. Want het is wel iets wat je moet leren. Hè? Dat is toch niet wat mensen meegegeven krijgen in de harde skills van leidinggeven. Nee, het wordt nog niet op de scholen onderwezen. Nee. Als je een managementcursus volgt, wordt het dan iets over gezegd? Iets meer. Het wordt maar, iets beter, ja. Ja, het is toch onze wens dat we ook echt op de middelbare school de leerlingen gaan leren wat is stress. Mm-hmm. Wat is stress nu? Wat gebeurt er met mij? Ja. En stress is dus, wat ik net zeg, mentale stress. Een beetje acute stress is niet zo'n drama. Hè? Dat is sabeltand tijger om de hoek vechten, vluchten. Dat is wat dit lijf wel aan kan. Maar wij hebben gewoon een te lange tijd in deze huidige maatschappij, een te lange tijd stress achter elkaar zonder rust en herstel. En daar moeten dus scholieren, studenten over leren. En de telefoon eens een keer wegleggen? Zeker. Dat is een van de belangrijkste dingen, toch? Absoluut. Telefoon, media, 's avonds rust, in het weekend even niet, alsmaar aanstaan. Absoluut. Ja. Het gaat echt over herstel. En echt over rust nemen. Rust nemen en herstel creëren. Als je dat zo zegt, denk ik, nou, dat laat je even weten. Dan ben je binnen 5 minuten, doen mensen dat klaar. Nee. Maar die poli staat ervoor dat het langer duurt, denk ik. Ja, de poli is natuurlijk eigenlijk bedoeld die naam om aan te geven dat je 's avonds gewoon weer naar huis gaat. Dat je niet intern bent. Maar de mensen zijn wel gemiddeld 12 weken in huis. Dus ze gaan een geïntegreerd programma bij ons in huis. En dat is dagelijks dan? Ja, zijn 1 keer in de week een dagdeel. Week. Ja. Alles bij elkaar zijn mensen gemiddeld. Dat heet nu volgens ons het keurmerk dat ons volgt. 12,2 weken zijn ze gemiddeld in huis. Dan weten ze waar ze aan toe zijn. Nou, dan weten ze inmiddels waar ze aan toe zijn. Liever eerder natuurlijk. Ja, okay. Dus ergens zo halverwege hebben ze wel inzicht in wat er gebeurt. Maar je moet toch wel leren om dat te veranderen. Dus daar is toch echt wel wat voor nodig. Je moet indalen, zoals we dat wel eens noemen, toch? Zeker. Ja. Zeker. Als je naar je toe wilt, je geeft eerst een schriftelijke soort intake. Ja, wij hebben dus op de website een burn-out test. Dus we zien dat heel veel mensen naar de burn-out test gaan. Op de website van Burn-out Poly. Dan komen ze voor een intake. Dat is een gesprek. Dat is dus een vrijblijvend gratis gesprek. Want heel veel mensen willen gewoon weten waar ze aan toe zijn. Wat is er nou met mij? Ja, heb ik een burn-out of ben ik er daar nog niet aan toe? Ja. En dan geven ze een voorstel van hoe we ze zouden kunnen behandelen. En dat krijgen ze dan de volgende dag. Dus het is heel fijn. Het is kort en snel schakelen. Want hoe langer het duurt voor je behandeld wordt, hoe moeilijker het gaat worden, zeker. Denk ik. Zeker. Het is niet oké om maanden thuis op de bank te zitten. Daar word je niet beter van. Nee, dat is zeker niet. En achter de geraniums ook al niet. Dus nee, zeker niet zo in je eentje. Dat is het niet. Nee, dat is het ook niet de bedoeling. Geef nog even de website, dat mensen weten waar ze kunnen zijn om die online test eventueel te doen. Zeker. www.burnoutpoly.com. Dat laatste is even belangrijk. .com dus. Ja. Barbara Kok, eigenaar van de Burn-out Poly. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. En er is nog werk zat. Ja, we gaan door. Als we die aantallen hoorden tenminste. Zeker. Dankjewel. But Dionne Warwick. What the world needs now is love, sweet love. En kennelijk heeft hij wat met de balansknop zitten spelen. Ongelooflijk. Nou ja, het is niet anders. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een de late avond, ben ik weer bij je. Dus stem dan weer af. Oh ja, ik wil je nog even helpen herinneren dat het optreden van Judy Karate, dat je er straks hoorde. De videoregistratie kun je daarvan vinden op onze website www.delateavond.nl of op onze Facebookpagina. Goed, ga je slapen zo meteen, dan wens ik je een hele goede nacht. Wel rusten. Ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van de show, een klassieker van de bovenste plank. Timmy Thomas, Why Can't We Live Together? Everybody wants to live together. Why can't we live together?